Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 23-ն է, օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում սեր և խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Օրերս Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջում կազմակերպվեց ուսանողների աշխատանքների ցուցահանդես, որի այցելուների թվում էր մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Armenian Tree Project բարեգործական հիմնադրամի փոխտնօրեն համայնքային ծառատունք ծրագրի ղեկավար Արթուր Հարությունյանի հետ զրուցել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Արվեստի գործ ստեղծելը թերևս բոլորին չէ տրված, ինչպես նաև ոչ բոլորն են կարող կրել այն պատասխանատվությունը, որը կրում է արվեստագետն իր ստեղծածի համար։ Այդ բարդուղին ընտրած մարդիկ հավասարապես զգում են և ստեղծածով հպարտանալու բերկրանքը և երբեմն հիասթափությունների դառնությունը։ Այնուամենայնիվ, իրական արվեստագետը կիսաճամփից հետ չի դառնում։ Օրերս Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջում կազմակերպվեց ուսանողների աշխատանքների ցուցահանդես, որտեղ ուսանողները հնարավորություն ունեցան շատերն ի դեպ առաջին անգամ արվեստասեր հասարակայնությանը ներկայանալու իրենց աշխատանքներով։ Եվ վարգույներով գեղանկարները և կավից աշխատանքները աչք էին շոյում։ Նաև ակնհայտ էր յուրաքանչյուր աշխատանքում հեղինակի զգացմունքների առատությունը։ Վարպետ Կավագործ Սերոբամունցն ով արդեն հպարտանալու առիթ ունի իր ուսանողների արհեստավարժ աշխատանքները տեսնելով, կարևոր է համարում նաև նրանց ապագայի մասին մտածելը, կատարելագործվելու և ինքնադրսևորվելու հնարավորություններ ստեղծելը։ Կավագործյան բաժինը քոլեջում բացվել է 4-րդ տարին է, ուղղակի առաջին տարի խմբակի կարգի է։ Հիմա արդեն 4 կուրս ունենք ուսանողներ։ Ճիշտ է, քիչ քանակությամբ, բայց արդյունքները խոստում տալիս են։ Ուսանողները կարողանում են համբերնել մատուցած գիտելիքները ու կատարել։ Այդ աշխատանքներից իսկ երևում է, որ փոքր տարիքի երեխաները կարող են պատրաստել նման աշխատանքներ, որը շատերին ավելի բարդ է թվում ու կարելի ասել անհնար, շատ բարդ process է այդ տարիքում չեն կարող նման բան պատրաստել, բայց այստեղ տեսնում ենք, որ կարողանում են, մեր երեխաները կարողանում են հեշտությամբ ընկերնել ու գեղարվեստավորեն այդ ամեն ինչը մատուցել։ Փորձում եմ մատուցել եւ իրենց ստեղծածները այնպեսի լինել, որպեսզի մեր ազգային ժողովրդի հոտը կա այդ ամեն ինչից, որովհետեւ շատ սովորական սափորներ պատրաստելը հեշտ է, իսկ այդ սափորին նայելիս պետք է հասկանաս, այս որտեղից է, որտեղ է ինքը մեծացել, որովհետեւ մեր շուրջ ինչ կա ազդեցություն ունի նույնիսկ անհատի վրա, եւ սովորացնում ենք դրա հետ միասին, որպեսզի այդ անհատները իրենց ազդող միջավայրը ցույց տան իրենց աշխատանքներում։ Պետք չէ, ասենք, կապել նրա հետ, որ դե լավ, սափոր է, ուղղակի սափոր է, չէ, քեզ հուզող հարցերը կարող ես այդ սափորի միջոցով ասել, այդ քո հարցերը բարձրացնել, եւ արդեն դրանով իսկ ստացվում է արվեստի գործը։ Իդեպ ցուցահանդեսը ինչ որ կետի ամփոփում է, այսինքն ուսանողները այնքանով են պատրաստ, որ ամփոփում են իրենց աշխատանքի մի փուլ։ Այո, ինքը ամփոփում է իրենց գիտելիքները, նաև ուսանողների մոտ ավելի շատ երանդ է նորից կուտակվում, որպեսզի ավելի լավ ներկայանան, ավելի որակով, ավելի գեղարվեստական աշխատանքներ ստեղծեն։ Սա նաև միջոց է, որպեսզի մտածեն մեր երեխաներին հետո ինչով են զբաղեցնելու, որովհետև սովորեցին, ավարտեցին, բայց հետո շատ կարևոր հարց է, որպեսզի արդեն, այո, հեռանկարների մասին սկսեն մտածել, որ արդեն կավոգործի սերունդ է զարգանում։ Կավագործության կիրառական արվեստ լինելու մասին էլ խոսք եղավ, սակայն զրուցակիցս ավելի կարևորում է գեղարվեստական կողմը, քանի որ թե երկրում, թե հետագայում երկրից դուրս նման աշխատանքներն հենց այդպիսի հորինվածքով են ներկայանալու։ Ուսանողները կարողանում են նման շուկայի համար մատուցեն այդ աշխատանքները։ Հիմա ես շեշտը դնում եմ գեղարվեստորեն մոտենալու գործին, որովհետև եթե դա չդնենք, արդեն կսկսեն այլ ազգի ինչ-որ նախշատեսակներ, ինչ-որ սիմվոլներ կսկսեն կիրառել, որոնք մեզ համար հաճելի չէ։ Որովհետև այդ հակվությունները շատ են համացանցի դարում։ Այո, այո։ Իհարկե կարող են շատ նախշազարդեր տեսնել, շատ ազգերի շատ դեպքերում չի մանանել ինչ-ինչ է նշանակում։ Ամար ազգային պահել այս պարագայում շատ կարևոր է։ Ես հիմնականում շեշտում դնում եմ հենց դրա վրա, որովհետև եթե արդեն այդ երեխեքը թևեր առնեն ու գնան, պետքա գիտելիքները բավարարի, որպեսզի կարողանան մեր սովորածը մատուցածը ճիշտ ևս իրենք մատուցեն։ Ի վերջո ներկայանալու միջոց նաև որպես եթե կայանա ցուցահանդես կազմակերպի արտերկրում ազգային ինչ-որ զարդանախշեր հենց լինեն, օրինակ իր պատրաստած կուլայի կամ գավի վրա, որ ասի այս մեջ հայկական զարդանախշ։ Այո, տարածքը հենց աշխատանքից պետք է երևա, նույնիսկ շատ դեպքերում երևում է պատրաստողի ապրումները, հոգեվիճակը։ Մենք զրույցի հրավիրեցինք նաև ուսանողներից մեկին, ով գեղանկարով էր ներկայացել, և համոզված է, որ ցուցահանդեսները շատ կարևոր են հատկապես ուսանողների համար։ Դավթյան Լարիսա, սովորում եմ Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջում դիզայն բաժինը։ Շատ եմ սիրում նկարել, նկարել եմ նատյուրմորտ, այդ նատյուրմորտը նկարել եմ վարգույներով։ Ճիշտն ասած, մեր դասախոսները դուր եկել է իմ նկարած նկարը եւ դրա համար իմ նկարը բերեցին ցուցահանդեսին։ Դուք Շուշիում ապրում եք։ Ոչ, ես Շուշիից չեմ, բայց այստեղ եմ սովորում։ Ուզում եմ ասեմ, Շուշիի բնապատկերները նաեւ կարող են օգնել, այսպես ասեմ, ստեղծագործել։ Այո, շատ հաճախ երբ նայում եմ ինչ-որ բնության, դա կարող է քո նկարչության վրա ազդել։ Օրինակ, ես շատ եմ սիրում Շուշի բունոտի գիրճը։ Ես մի անգամ երբ գնացի այդտեղ, շատ դուրս եկավ եւ որոշեցի մի անգամ գնալ նկարել այդտեղ։ Բնության հետ եք աշխատում հիմնականում, այսպես ասենք, բնանկարներ, հա՞, կան նյութեր ուրիշ, որ սիրում եք հետ աշխատել կամ մատիտով նկարներ։ Ես ամենաշատը սիրում եմ գուաշով նկարել։ Մենք 4-րդ կուրսում ենք, սովորում դրա համար մեր դասախոսները արդեն մեզ ասում են, որ մենք պետք է ջրաներկով նկարենք։ Մեր կուրսային աշխատանքները մենք շուտով սկսելու ենք ջրաներկով նկարել։ Մեզ խորհուրդ են տալիս գուաշով նկարել։ Իսկ տարբերությունը մեծ է։ Այո, շատ։ Բարդ է, հա, երևի ջրաներկով ավելի բարդ է, քան գուաշով։ Ձեզ ուղղություն տալիս են, թե դուք ընտրում եք ինչով աշխատել։ Այո, մեր դասախոսները մեզ շատ են ուղղություն ցույց տալիս։ Երբ որ մեկ մի սխալ է անում, նրանք գալիս են մեզ շատ են ուղղում։ Ցուցահանդեսները առհասարակ ինչ է կարծում, ինչ են տալիս հենց ուսանողներին։ Իսկ թվում է, որպեսզի ավելի ոգևորված նկարեն եւ պատասխանատվություն կրեն, որովհետեւ տեսնում են ձեր աշխատանքները, կարող է դրանից ուսանողները ավելի ոգևորվեն եւ սկսեն ավելի լավ նկարել։ Արվեստը բոլորին, թե այն ստեղծողներին, թե գնահատողներին, օգնում է թեկուզ կարճ ժամանակով կտրվել կենցաղից, տեսնել այն մաքուրն ու լուսավորը, որ կա մեր կյանքում, խորհել հավերժականի մասին, գուցե եւ ստանալ շատ հարցերի պատասխաններ։ Սյուժեն պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Oh, Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի մարտի 23-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Եթե երեխան միակն է ընտանիքում, արդյոք միակ նշանակում է երեսարած, բացարձակ պարտադիր չէ, սակայն հարկ է հաշվի առնել, որ միակ երեխայի կյանքն ու զարգացումը այլ կերպ են ընթանում համեմատած այն երեխաների հետ, ովքեր մեծանում են եղբոր կամ քրոջ կողքին։ Ժամանակակից հոգեբաների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մինոճար երեխաները ոչ մի բանով չեն զիջում այն երեխաների, ովքեր միակը չեն ընտանիքում։ Իսկ ուսման մեջ հաջողություններով եւ ինքնագնահատականով հաճախ առավելություն են ունենում նման երեխաների համեմատ։ Այնուամենայնիվ ծնողների միակ զավակ լինելը հեշտ փորձություն չէ, քանի որ երեխայի կյանքի հետագա ընթացքը մեծապես պայմանավորված է ծնողների վարքագծով։ Շատ երեխաների համար ծնողական խնամքը վերածվում է չափազանց հոգատարության եւ անդադար հսկողության։ Ծնողներն ուզում են տեղյակ լինել իրենց երեխայի յուրաքանչյուր քայլին, եւ փոքր տարիքում, եւ հաճախ նման հսկողությունը շարունակվում է նաեւ հասունության տարիքում։ Հավասարության խապկանք։ Հաճախ ծնողներն իրենց միակ երեխային անվանում են իրենց լավագույն ընկերը կամ փոքրիկ քույրիկը, իսկ երեխաներն ասում են, որ իրենց լավագույն ընկերուհին մայրն է։ Շատ ժամանակակից ծնողներ համոզված են, որ իրենց երեխայի լավագույն ընկերը լինելու մեջ ոչ մի վատ բան չկա, բայց արդյոք երեխային հենց այս տիպի հարաբերություններն են անհրաժեշտ։ Այն երեխաները, ովքեր ընկերական հարաբերությունների մեջ են իրենց ծնողների հետ, հաճախ էմոցիոնալ ջանքեր չեն գործադրում ընկերներ փնտրել ընտանիքից դուրս։ Բացի այդ, երեխայի հետ ընկեր լինելով, ծնողը հաճախ կորցնում է իր զուտ ծնողական դերը։ Դա չի նշանակում, թե ընկերություն չպետք է անել երեխայի հետ, անհրաժեշտ է պարզապես գտնել հավասարակշռություն։ Ընտանիքում միակ երեխայի կարգավիճակը նպաստում է նրա վաղ հոգեբանական հասունացմանը։ Անընդհատ մասնակցություն ունենալով մեծահասակների կյանքին, երեխան սովորում է վերլուծել մյուսների արարքները, սկսում է հետաքրքրություն ցուցաբերել ինտելեկտուալ գործնեության հանդեպ։ Մյուս կողմից, վաղ հոգեբանական հասունությունը կարող է բարոյական եւ հոգեբանական ծանրաբեռնվածության հետևանք լինել։ Իրավիճակը հատկապես սրվում է, եթե երեխան մեծանում է ոչ լիարժեք ընտանիքում։ Միայնակ մոր հետ մեծացող երեխան փաստացի կտրվում է արտաքին աշխարհից։ Նա դառնում է մոր գերհոգատարության եւ ուշադրության օբյեկտը, եւ հետագայում կարող է դժվարություններ ունենալ իր անձնական կյանքը կառուցելու հարցում։ Մրցակցությունից դուրս։ Սովոր չլինելով կիսել իրենց ուղված ուշադրությունը, միայնակ երեխաները բախվելով իրենց համար ոչ սովորական սցենարի հետ, բավական ծանր են տանում մրցակցությունը։ Եթե դպրոցում նրանք ուսուցչի արտոնյալ վերաբերմունքին չեն արժանանում, հիասթափություն եւ վիրավորանք են ապրում։ Հասակակիցների հետ փոքր կոնֆլիկտի դեպքում էլ նրանք կորցնում են իրենց եւ սկսում են ոչ ադեկվատ պահվածք ցուցաբերել։ Խնդիրը այն է, որ միակ երեխան չի կարող իր հարաբերությունները կառուցել համագործակցության մոդելով։ Այդ պատճառով փոխհարաբերություններում նրա միակ վարքագիծը մրցակցությունն է։ Ինչպես դասյարակել միակ երեխային։ Ամենակարևորը սովորեցնել նրան բաց լինել արտաքին աշխարհի հանդեպ։ Հաճախ հյուրեր հրավիրեք երեխայի տարեկիցներին, ընկերներին, ոչ հարազատ քույր ու եղբայրներին։ Աջակցեք նրան, եթե նա ցանկություն է հայտնում հաճախել որևէ խմբակ։ Լսեք նրան, ուշադրություն դարձրեք նրա անձի առանձնահատկություններին, աջակցեք նրան շրջապատի հետ հարաբերություններ կառուցելու ժամանակ։ Ի վերջո, միայնակ երեխաներն ունեն իրենց առավելությունները։ Նրանք ավելի պատասխանատու են զարգացած եւ ուշադիր ծնողների հանդեպ։ Սարավ են սարի լանջին, մեկ են հանկարծ սիրտս տենչացին խենթանուշին, ծմեր է կավաչկը սարավ սպիտակ սարի լանջին, մեկ են հանկարծ սիրտս տենչացին խենթանուշին, գարնան անուշավուկով

Կարծիքն է եթերում, այսօր մարդի 23-ն է, օրը 5-7-ին։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Լյուդվիգ Կվիդեն, գերմանացի փիլիսոփա, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Գերման Շտաուդինգերը, գերմանացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոժե Մարտեն Գյուգարը, ֆրանսիացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Սոլակ Խանզադյանը, հայտնի հայ հրապարակախոս և գրաքննադատ, Խուան Գրիսը, իսպանացի նկարիչ քանդակագործ, Լևոն Խոջա Էյնաթովը, հայազգի հայտնի խորհրդային կոմպոզիտոր, Դանիել Բովեն, ծագումով շվեցարացի, իտալացի դեղագետ Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Օքսեն Սապոնջյանը, հայ հայտնի մաթեմատիկոս, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, Վերներ ֆոն Բրաունը, գերմանացի գյուտարար, ժամանակակից հրթիռաշինության հիմնադիրը, Արչիլ Գոմիաշվիլին, վրացի կինոդերասան, վրացական ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ։ Pai, pai, ek mer sertan.